राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2053 तदनुसार 9 जनवरी सन 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जेबी नगर अंधेरीपुर मुंबई में हुआ। राम संसार में राग नाशवान में जो प्रियता कुछ मारती ये खास बाधा है। उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तु में जो प्रियता है आकर्षण है ये खास बाधा है। जितना गीता ने आसक्ति के त्याग पर जोर दिया है इतना और बात पर जोर नहीं दिया है और पुस्तकों में इतना जोर नहीं दिखता है। आपको कोई देखने बता देना गीता में आसक्ति है राग है संसार के प्रियता है इसके त्याग पर बहुत जोर दिया है बहुत ज्यादा। बहुत सौभाग्य सेवा समिति से काम किया कि सबका हित कर चाहूं सबको जल कैसे मिले जिसको अन्न कैसे मिले चलने फिरने में भी इनके बाद आना एक तरफ आवे एक तरफ जावे ऐसा प्रबंध करते तो बड़ा अच्छा है। सुख कैसे हो सबको आराम कैसे हो सबका भला कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सब आराम से कैसे रहे सुख रूप कैसे रहे घर में हमारे सिवाय सब आराम करे काम धंधा मैं कर दू कर सेवा मैं कर दू ये आराम करे आराम ये बहुत तो गृह में भी बड़ी काम की चीज है। सब लोग चाहेंगे उसको घर वाले सब चाहेंगे और परमात्मा की प्राप्ति होगी परलोक सिद्ध हो जाएगा और देखने में कोई भजन ध्यान वाला है बड़ा भारी ऐसा दिखेगा नहीं। कई भाई जप करता है ध्यान करता है सत्संग करता है पुष्प पढ़ता है देखने में तो सारा दिखेगा नहीं। ऊपर त्याग भी कर दिया मैं भीतर में पीता है भोगों में स्थल में पदार्थों में रस में पीता है पीता ये पीता है जन्म मान लेने वाली है इस पर जोर ज्यादा नहीं है पीता आदि से अंत तक गीता देखा जाए तो दो पर जोर ज्यादा है। एक तो भगवान की याद की भगवान की स्मृति जितनी ज्यादा रहेगी उतनी उन्नति हो जाएगी। एक संसार की रुचि गति का त्याग मन पूर्ण तरफ संसार में न लगना और भगवान में लगना तो भगवान की प्रियता ये उन्नति करने वाली है संसार की प्रियता ये पतन करने वाली है। ये खास चीज है गीता सीखने के बाद हम विचार हुआ था उसे ये बात खास चीज वो खास चीज है तो कामना के त्याग पर गीता ने जोर बहुत दिया है। नाश्वर चढ़ा तो हमने भोगों में आम हम अपने बात में अपने अभिमान में जो अहंकार है ये बहुत बाधक है। प्रियता है ना संसार में रुपयों में प्रियता है मान बढ़ाई में प्रियता है शरीर में प्रियता है जीने की इच्छा है ये इच्छा है कामना है ये पतन करने वाली चीज बांधने वाली चीज है नीचे तक ले जाने वाली चीज ही खास है भीतर से अच्छा लगता है प्रिय लगता है मीठा लगता है पत्थर भी गोल गोल अच्छा लगता है प्रिय लगता है ऐसे भोगों में आदों में रुपये पैसों में मान बढ़ाई में बाह बाह में पीता है आराम में कपड़ा ताजी में पीता है ये प्रियता फंसाने वाली चीज है। ये ख्याल खुद को ही होता है मुझे क्या पता इस बात का कृष्ण कितनी प्रियता है, कितना आकर्षण है। ये आकर्षण ही बाधक है, तो ये दूर कैसे हो कि दूसरों की सेवा हो। जो बढ़िया चीज लगे भगवान के भक्ति करने वालों की मैंने सुनी है, जैसे भगवान में बालक भगवान में प्रेम है, तो कोई बढ़िया कपड़ा है मैं लालक बनाऊंगी, तो कोई चीज बढ़िया मैं लालक लगाऊ, जहां चीज बढ़िया दे दी ठाकुर जी की तरह इस तरह ये बढ़िया है चतुर्य दे दो, ये बढ़िया है दे दो, किसी किसी की ऐसी वृत्ति दे दी नाम याद नहीं है और वैसा देगा, ये तो अच्छी चीज है संतों को दे दो, ये बढ़िया चीज है साधुओं को दे दो, ये तो उनको भोजन करा दो, ये बढ़िया भोजन उनको दे। एक जगह सुना तो मैं कहते हैं कि बढ़िया चीज तो संतों के देने लायक है, ये भोगने लायक नहीं है, ये तो उनकी सेवा का देना। ये चीज सिंधिया में और पंद्रह दिन में है, सिंधिया में बिछे रहे थे सिंध लोग है, साधु बढ़िया चीज देने खाने की पहनने की कपड़ा था बढ़िया चीज संतों को दो, बढ़िया संतों को दो, उनको विशेषता देती है, तो ये दूसरों को दो। ऐसे घर में आप बढ़िया है तो माँ को दे दो, ये स्त्री को दे दो, पुत्र को दे दो, भाई को दे दो, भुजाई को दे दो, दूसरे आदमी दे दो, पड़ोसी को दे दो, ये चीज बहुत बढ़िया है बस उनको दे दो। ये वृत्ति बड़ी अच्छी, ये बड़ी ऊंची वृत्ति है, दिखने में मामूली दिखी ये बात, जैसे जाओ राम राम राम राम राम कर तो दिखे लोगों को भजन करता है ज्ञान ले बैठा है, इसमें दिखे ज्यादा नहीं, मार्मिक चीज है भीतर मर्म की, कैसे आराम हो और नहीं मान बड़े में फट जाता है, भेद गलती हो जाती है, बस इन वस्तु पहुंचे मैं पहुंचे ये आग्रह नहीं, कोई पहुंचे हो तो आ तीसरा ही कोई सेवा कर रहा है उसने बड़ा अच्छा किया तो उसमें दूर दूर दूर बैठे बैठे जाती हो जाए कि बहुत अच्छा हो रहा है, जो कितनी सेवा कर रहे हैं, इनकी सुख पहुंचा रहे हैं किसी प्राणी प्राणी को, कुत्ते को भी रोटी डाल रहे हैं ना आनंद आता मन में, बड़ी अच्छी बात है, कोई गाय की सेवा कर रहा है तो मन में प्रियता आती है, तो दूसरों की सेवा में सुख पहुंचाने में आराम पहुंचाने में हित करने में लग जाए तो सर्वभूत हिति रता, प्राणी मात्र के हित में जो रति है प्रीति है ते प्राप्त मंत्री मामी वह दोनों के लिए कहा भगवान कहते मेरी प्राप्ति सगुण की प्राप्ति लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषि अक्षीण गुरुशास्त्रेदायित आत्मा न सर्वभूत हिति रता, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति में भी दूसरों की रति बताई, और माँ भगवान ने अपने सगुण की प्राप्ति में भी सर्वभूति थी रहता, प्राणी मात्र के हित में रत होता है, अपना स्वार्थ करने में जो होता है सभी होते हैं, स्वार्थ की तो ऐसी बात लिखी है मेरे आश्चर्य आया कि मैं सुखी हो जाऊं, ये वृत्ति तो हरियाक्ष था हरियाक्ष को मरू नहीं कभी, मैं अमर हो जाऊं मैं अशुभ हो जाऊं, ये राक्षसी वृत्ति है, मैं नहीं मरू भी सके शरीर नहीं मेरा मत हो जाए, ये राक्षसी अशुद्ध वृत्ति है। घर में भी कोई होता है परंतु अपने चट्टूर पेटू कह दो खाए दो चट्टूर लेने वाला वो घर वालों को अच्छा नहीं लेगा, वो अपना एक है ना मतलब करने वाला माता पिता भाई स्त्री पुत्र को बढ़िया नहीं लगता, पर उसी वृद्धि होती है मारे ही आराम हो जाए मेरे को आराम हो जाए मैं ही खा लू मैं ही ले लू आराम मैं ही ले लू, तो ये पतन करने वाली है दूसरों को जाए सर्वभूत हित रहता, मनुष्य नहीं प्राणी मात्र का हित हो, प्राणी मात्र को आराम पहुंचे सबको सुख पहुंचे, सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु है निरामया सर्वे भद्राणी वैश्वत सबसे सुखी हो जाए सभी सुखी हो जाए सभी सुखी हो जाए। वैद्य के लक्षण में लिखा है किं करोमि क्व गच्छामि कथं लोका निरामया, कहां कहां जाऊं क्या करूं ये सब लोग निरोग निरोग कैसे हो जाए, घर बैठे बैठे विचार कर सब निरोग कैसे हो जाए सब रोग कैसे बढ़ जाए, वो वैद्य होता है निर्दोष पैसा कैसे आवे ज्यादा कैसे पैसा आवे कहां पैसा आवे होती है उनसे ही ये कथन लोग का निराम आया निरोग कैसे हो जाए, कैसे सुख के सुख रोग रहित हो जाए, सब दुख रहित हो जाए, सब सुखी हो जाए, ये कल्याण करने वाली व्यक्ति, उद्धार करने वाली। घर में रहते हुए गृहस्थ रहते हुए ऊपर से वो जाल नहीं गई थी, बेटे का भाव है वह वस्तु में, लोगों में देखो नहीं नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो। आपके व्यापार करते हो बहुत सस्ता भाव मिले, महंगा भाव देखो तो पैदा हो जाती है ना, तो वो भाव तो बाजार का है, ये भाव अपने अंतर्गण का भाव है। सब सुख हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबका भला हो जाए, सभी भगवान के भक्त हो जाए, सभी तत्व हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब महापुरुष हो जाए, सबका ऐसा हो जाए। थोड़ा ही किसी का हित होता तो चट कर दे तैयार। बहुत वृद्धि बड़ी आई है तो ये आशक्ति छूटती है, भीतर की आशक्ति अपना तरफ खिंचाव है ना, पदार्थों का अपनी तरफ खिंचाव है, इसी का नाम है जड़ता। और जो दूसरों की तरफ है इसका नाम है चेतनता है। जड़ चेतन की ग्रंथि है यार, लेना और देना है वो ग्रंथि है चेतन ग्रंथि, और देना ही देना है ये चेतन है, लेना ही लेना है ये जड़ है। पशु पक्षी गाय भैंस आदि लेना ही है, ये देना आते नहीं, इनको वृक्षों को देना आता नहीं, इनके द्वारा आप ले लो तो ना नहीं कहते, फल ले लो, पत्ती ले लो, लकड़ी ले लो, जूस ले लो, गाय से दूध ले लो, दही ले लो, भेड़ से ऊन ले लो, आप ले लो, देते हैं, ये लेने देना ही पड़ी है। और संत महात्मा पुरुष भी ये तो रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान के प्यारे भगत, ये देने ही देने मिलते हैं, देने में ही भगवान लेंगे क्या, बोले हम क्या लिहाज करेंगे भगवान को, हम क्या भगवान को लिहाज करेंगे, भगवान देने। जैसे संत माता की बात सुनी है, हम क्या देंगे, हमारे पास क्या चीज है देने की, तो वे देते ही देते। तो ये चेतनता ही चेतनता, देना देना चेतनता, लेना लेना जड़ता है, दोनों होते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि है। तो लेना बंद कर देना शुरू कर दे, कि रहना बंद करे तो रोटी नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, कपड़े नहीं पहनेगा, तो कैसे जिएगा, नहीं पहनना नहीं है, रोटी नहीं खाना नहीं है, रोटी भी दूसरों के सुख के लिए, जल पिए दूसरों सुख के लिए, कपड़ा दूसरों सुख के लिए। एक संतान बात बताई बहुत बढ़िया, भोजन बढ़िया कौन सा, भोजन सबसे बढ़िया कौन सा, को जो खिलाने वाले को आनंद ज्यादा आवे खाने वाले की अपेक्षा, वो भोजन बढ़िया, भले चाहे हो शुक्र हो कि हो, खिलाने वाले ज्यादा आनंद है, थोड़ा खा ले माँ हो तुम्हें, थोड़ा खा थोड़ा खा ले। राम जी भी गए कौशल्य माँ से नमस्कार करने के लिए, वनवास में जा रहे थे तो कौशल्य माँ को नमस्कार कर रहे, तो बेटा खा ले कुछ, आज सवारी निकलेगी देरी बहुत हो जाएगी भोजन में, कुछ खा ले बेटा खा ले। कुछ खा ले तो ये ममता में तो हो जाता है, ममता तो हो नहीं, और ऐसा उपकार बता हो, ममता खाई जाती हो बड़े बड़े प्रेम को भी, तो अपने पर कोई ममता नहीं हो, लेना लेना नहीं। गोरखपुर में सज्जन आए थे, आज दुकान पर जाकर गीता सुन लो, शुद्ध गीता पढ़ के आओ, एक दो अध्याय सुनाते थे, तो दूसरी दुकान पर वो भी सुना दिया। बिन्ना बिन्ना डागो जी हाँ सेवा ही करता हूँ, दादा जी बहुत अच्छे, दादा जी बहुत अच्छे। महाराज जी कागज पत्र में आपकी शेठ जी भाई जी बात लिख लेकिन भेजता लोग कागज लिखता, मैं क्यों यूं क्यों करो, किताब है नहीं, किताब कौन पढ़े, हमारे कागज जाए पढ़ ली। एक रूम याद आ जाए, बहुत बढ़िया। सर्वभूत ही रहता, शेर जी कहते थे, चूरू में एक था साधु, जो वो पंजाबी थे, चंगा चंगा करते, वो मशक रहे थे पानी से, अब चले ठंड पानी में, पानी पी ले, पानी पी ले, फिर ऐसे संत हो गए जो पढ़े रहते बस, वो कहते वो नारा चलता था चतुर्मास में, तो उस वक्त पढ़े थे जो ये चमड़ी सफेद हुई पढ़े ही ना पढ़े पढ़े रहते। शीतकाल में कोई हृदय उड़ा देता है जो कुत्ते घुस जाते भीतर में, वो इधर पढ़ रहे थे कुत्ते बस पड़े रहते। ऐसी वृत्ति होगी हमारी, वे अपंग हो रहा है पास में और पढ़ पी ले हवा करते पानी की बसंत पानी मिले। ऐसे इतना संत हो गया शेर जी कहते थे वहां चावरपण को देखे हुए बात, तो दूसरे को सुख पहुंचाने में सुख होता है। ये अटकल भूल गए लोग, अपने सुख से सुख होता है हमारे को सुख हो जाए, भूल गए उल्टा चल गए उल्टा समझेगा हम लोग मनुष्य में चीज आई होनी चाहिए जो आजकल के मनुष्य के लिए ही बनाए, सब खा जाओ मार खा जाओ मनुष्य के लिए है। अरे मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्य के लिए है। मनुष्य प्रबंध कर सकता है तो प्रबंध क्या करेगा, कुत्ता करे कोई प्रबंध कर सके। तो मनुष्य का काम है प्रबंध करना, दया पहुंचाना, सुख पहुंचाना, यह मनुष्य की खास मनुष्यता है। तो ये बात है महाराज, सर्वभूत हिते रता सर्वे भवंत सुविना सर्वे संत निरा भया निहाल जा। सीधी सारी बात है, यह नहीं हमारे इतना ही करना है। त्याग शांति अनंतरम त्याग है ये प्रवाह सदैव देने का देने का आपको पहुंचाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है, स्वभाव बन जाए। आपने महाराज जी बताया कि परमात्मा की स्मृति जो है निरंतर रहे, तो परमात्मा की स्मृति का मतलब ये है कि परमात्मा का एक तो चित्र जो स्मरण में लाए और एक नाम जब जो है निरंतर करे, एक ही किसी तरह से भगवान का समय जोड़ लेना, वाणी से नेत्र से मन से इस तरह से ही भगवान का समय जोड़ लेना। बिजली के साथ समझो करंट आ जाता है ना, ऐसे भगवान के साथ वाणी से बहुत मन में याद करो चाहे नेत्रों में भगवान बुद्धि देखो, प्रभु मय जग लखी नयन सफल करो राम मंत्र से वाणी प्रभु मय जग लख राम जी भगवान है। किसी तरह से भगवान के साथ समझ जुड़ गया फिर सब ठीक हो जाए। मात्र प्रभु नय जग लखी नयन सफल करो राम मंत्र जो वाणी प्रभु स्वतंत्र को शिव को अपन सब में परिपूर्ण है, परमात्मा है सब में, उन्हीं है सर्वश्रता में ईश्वर सर्वभूता नाम निर्देश दृष्टि सब प्राणियों के भीतर भगवान है सब में है। भोषण से उठ गया देखो भगवान सब में है, सब भगवान में है, सभी भगवान है और सभी भगवान के हैं। कुछ दिवाल जो शुरू बैठे ये सब भगवान की प्रजा है, ये भगवान ही प्यारे हैं, भगवान के प्यारे पुत्र हैं, भगवान के ये सब बालक भगवान बाल के भगवान के है। भगवान से आज समझ जोड़ा है सब शुद्ध हो जाए बिल्कुल हो जाएगा। आग में जोड़ा को चमक उठेगा, काला कोयला भी चमक उठेगा, लकड़ी भी चमक उठेगी, पत्र भी चमक उठेगी। नारायण नारायण नारायण।